Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek. Itt a Modem Idők. Amelyben elmondhatom, hogy a héten, mégpedig a hét elején megtörtént a mi születésnapi találkozónk. A szokásos Liszt Ferenc téren. Bizony. 9 évesek vagyunk. Már elmúltunk mennyivel? 4 nappal. Bódi Zoltán a netnyelvész most is mosolyog, meg akkor is hétfőn is mosolygott. De vajon Cati, hol mosolygott hétfőn este? Több hallgatónk kérdezte ott a helyszínen. Tényleg? Bizony. És ezt miért csak most mondod? Hát miért nem jöttél el? Dolgoztam. Tehát na minden. 9 éves vagyok. Modem Idők születésnapon dolgozom. Ennek ellenére, hogyha valaki szeretné megnézni, hogy ki volt ott a régi társaságból, a Liszt Ferenc téren, ami születésnapi összejövetelünkön, akkor jöjjön be a mi honlapunkra, mert a képes riportunk, összeállításunk már megtekinthető. Több kép ott a helyszínen készült, és láthatóak vagyunk, amint ott ünneplünk a Buena Vista előtt. Nem akarok itt nosztalgiázni, csak abban gondolok, hogy 9 évvel ezelőtt milyen volt az internet, és ma milyen. Hát és mi igen, ugyanerről a kultúráról készítünk műsorokat. 95-ben még mindig, hogyha az internet szóba került, akkor kellett egy körmondat, hogy elmagyarázzuk, hogy ez az a hálózat, amiben számítógépeket kapcsoltak össze, és amin számtalan dolog megtalálható. Ma már azt hiszem, hogy bevonult annyira a köznyelvbe, hogy nem kell magyarázni. Nem, ugye? Semmi szükség rá. Esetleg a világháló kifejezéssel lehet kiváltani, ami talán ismerősebb a többi, vagy mindenkinek, de teljesen hétköznapivá vált a mi kultúránk. Bionikus szem, avagy a látást, a hallást, a tapintást utánzó számítógépek. Mire jó az infobionika? A vendégünk Roska Tamás professzor. Aztán arról, hogy a fitness szakértő nem csak a csapból, hanem a vabból is folyik, Cati online életmód típjei. A televízió műsor, a videókazetták és a könyv után már a buszon is figyelemmel kísérhetjük a fogyókúrás tanácsokat a mobilunkon keresztül. Aztán a netnyelvésztől az Info Szótár, egy érdekes programcsoport, amelyel leginkább a PC-tipben foglalkoznánk, de most a kifejezés is érdekes. Ha nem boldogulunk a rendszer beállításokkal, trükkös módszereket kell alkalmaznunk. Ebben segítenek a Tweak programok. Chatmannek jobbulást kívánva a végén talán lesz még hírválasztó is, a nők és a férfiak mobil használatáról. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Chatmannek azért kívántam jobbulást, mert ugyan hazatért Kanadából, ugye programozó újságíró barátunk, de azt mondta, hogy ott a légkondicionáló betegséget megkaptam. Na tessék! Megfázott, úgyhogy tényleg jobbulást neki. Ennek ellenére, és akkor most következik a bemutatás, itt van a balomon Cati online. Itt vagyok, és hadd mondjam, elmondhatom? Mondjad. Itt vagyok a cseten. Hoppá! És tudjátok, hogy mennyien vannak? 12. Na tök hát, rekord, úgyhogy aki... Miattad, ugye? Fehogyne, röntgenszemükkel látták, biztos, hogy itt vagyok. Csak azt sajnálom, hogy vannak olyan ismerőseim, akik már otthon fekszenek az ágyba, és én nem tudnak velem cseverészni. Este 10-kor fekszenek az ágyba. Így is ott hallgatják a Petőfi Rádiót, erre használnak el. Úgyhogy Cati a mai estére Chatman szerepét is elvállalja, ő a Chatwoman, ugye? Vagy ez jó. Cati woman. Chatlány. Chatlány, igen. Vele szembe Bódi Zoltán, a netnyelvész. Társalkodó nő. Jó estét kívánok mindenkinek. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be ma esti vendégünket, Roska Tamás professzor urat, aki hát két helyen is dolgozik egyszerre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai karának dékánja, ez az egyik megnevezése, és a másik pedig az Akadémia Számítástudományi Intézetében is dolgozik. Ez lehet, hogy nem volt egészen pontos ez az utóbbi, ugye? Azt hiszem, hogy térjünk a tárgyra, mert ugye az MTA Stakit azt jól ismeri mindenki, és hát ott van egy kutatólaboratórium, amit vezetek, és igaziból én egész életemben kutató voltam, és aztán egy-két kaland során került arra sor, hogy megkértek egy új fakultás alapítására. Nagyon sok érdekes dologgal foglalkozik a tanár úr, amiről mindjárt ki fog derülni, hogy hogyan kapcsolódik a mi digitális, kulturális témáinkhoz. De előtte hadd mondjam el, hogy múlt héten azt kérdeztem, ugye itt volt Tatai Gábor, mesterséges intelligencia kutató, hogy hívják azokat a robotokat, amelyek a honlapunkon rúgták a labdát. AIBO robotokról volt szó. Szerencsés megfejtőnknek remélem már a postán van a nyereménye. Ma este is lehet nyerni McAfee szoftvert, PC Word-et, Business Online-t és Internet Kalauz aktuális lapszámát. És a heti kérdésünket már is mondom, vendégünkhöz kapcsolódik. Hogy hívják azt a professzort, akivel Roska Tamás kifejlesztette a majdani mesterséges szem központját képező csippet, a CNN csippet? Jól mondom, hogy CNN-nek kell mondani? Így is lehet, igen. Így is lehet mondani. Mi a normál megnevezése? Igen, celluláris, neurális áramkör, ez a Cellular Neural Networknek a rövidítése, de ma inkább úgy mondjuk, hogy ezek a celluláris hullámszámítógépek, majd még kitérek rá, hogy miért ezek az újfajta számítógépek, miért ilyen hullámszámítógépek. Szóval ezt a csippet kivel együtt fejlesztette Roska Tamás professzor úr? Egy kis segítséget hadd mondjak mindenhez, hogy ha fölkeresik a mi honlapunkat, www.modemidők.hu címen, akkor a mai műsor előzetesénél található egy link, amire kattintva, hát már egészen egyszerűen megtalálható majd a megfejtés. A telefonszámunk 328 85 55, és akkor mondom még a chatvonalunkat, chat.gyalogló.hu, ott működik a Csüti Csati, ahol Csüti Catival lehet csetelni. Kezdjük is akkor ezzel az izgalmas témával. A múlt héten kicsit azzal is foglalkoztunk, hogy a robotokba már be kell építeni érzékelést. Hiszen ahhoz, hogy bele tudjanak rúgni egy labdába egy robotfoci bajnokságon, látniuk kell. De nem csak látni. És azt oda rúgják, ahová ugye szeretné a robot kezelője, ugye? Meg kell különböztetni a tárgyakat. A foci labdát mondjuk egy csapattárstól. Tehát egy csomó dolgot be kell építeni praktikus a robotokba. Amivel a tanár úr foglalkozik, ez a bizonyos bionikus szem, az még nem teljesen ez, ugye? Nem ez a fajta fejlesztés, amit egy robotba építenek be, hanem egészen más a funkciója. Igen, azt hiszem, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy a számítógépről alkotott fogalmunkhoz, klasszikus fogalmunkhoz képest egy váltás történt. Klasszikusan a mi számítógépeink egyekkel, nullákkal működnek, logikai döntéseket végeznek, és erre van fölépítve az egész működés. Ezt úgy is lehet mondani, hogy ezek elme inspirált a számítógépek, a Neumanni számítógépek, hiszen a logikának és a számoknak, a véges számjegyekből álló számoknak a világában dolgoznak. Vagyis az elme módszerét egy kicsit leképezi? Igen. Ez a fajta igen, működés. Igen. Na most van azonban egy másik része a körülöttünk lévő világnak, ahol alapvetően az érzékszerveinkkel kapcsolódunk a környezethez. Ilyen például a látás, a hallás, a tapintás, a szomatoszenzoros és más érzékszerveink. Azonban ezek nem úgy működnek, hogy van egy, mondjuk egy kamera, és akkor lejönnek a jelek, akkor digitalizáljuk, aztán elvisszük ide-oda, hanem ezek be vannak építve a agyunkba, és az a titokzatos szakadék, ami az agy és az elme között van, az megjelenik a számítógépek világában is. Tehát a logikai döntések és a logikai számítások világa az egyik rész, és az érzékelők a másik. Egészen a közelmúltig tulajdonképpen az érzékelők közül két dologgal foglalkoztunk, mikrofonokkal és kamerákkal. Hozzáteszem, hogy a mai kamerák is nagyon kezdetlegesek. Azért kezdetlegesek, mert minden egyes kis érzékelőjük, minden egyes kis pixeljük a kameracsipen, ez ugyanolyan érzékeny. Úgy is mondhatnám, hogy a zársebesség az ugyanakkora minden egyes kis pixelen. Már pedig a szemünkben nem így működik. Nem így van, ott ugye minden egyes kis pixelnek megfelelő fotóérzékelő beállítódik 10 nagyságrend tartományban, azon belül arra a két nagyságrendre, ahol ott lokálisan, éppen optimálisan működik. De ez csak egy részletkérdés. Pontosabban rá tudunk tulajdonképpen ugye rá tudunk fókuszálni valamire. Ez nem csak a fókuszálás, ez azt is jelenti, hogy ha egy része a képnek világosabb, a másik igen, sötétebb, akkor a mi szemünkben automatikusan ezek a világos pixelek, van amelyik minthogyha tehát érzékenyebb, a másik a magasabb megvilágításra érzékeny, és így tovább. Igen. Na most, de ez csak egy részlete. A dolog lényege az, hogy a érzékelés és a processzálás, és esetleg az aktiválás, ez össze van kapcsolva, ez integrálva jelenik meg. De ugyanilyen, csak kevésbé ismert például a tapintással kapcsolatos dolgaink. Mert még nem lehet kapni olyan kis szerkezetet, amivel a, mondjuk az új begyünkkel lévő tapintó képességünket utánozni tudnánk. A kameráink is nagyon-nagyon gyengék ahhoz képest, amit mondjuk egy halnak, vagy akár egy nyúlnak a szeme tud, de a tapintásban még érdekesebb dolgok vannak, hiszen tapintani nem tudunk, csak akkor, hogyha először aktiváljuk a kezünket. Tehát egy érdekes hármas, összekapcsolt hármas dologról van szó, az érzékelő, a számító és az aktiváló, de ez természetesen interakcióban van. Ezek a számítógépek, ezek az érzékelő számítógépek, ezek másak, mint a logikai számítógépek. Most ugye szeretnénk, régóta vágya az embernek az, hogy versenyre kerüljön a természettel. Az első számítógépeket is azt hitték, hogy ezek a digitális logikai számítógépek, hogy ezek az idegrendszert utánozzák. Azért, mert abban az időben azt hitték, csak azt tudták mérni, hogy ilyen kis tüskéket mértek az idegsejtekről, és azt hitték, hogy ezek a bitek. És abban az időben már a számítástudománynak az alapelveit Turing kidolgozta, Neumann János felfedezte a logikai számítógépet, és azt gondolták, hogy teljes a világ, hiszen elméletileg is meg lehetett mutatni, hogy ilyen kis biteken egyszerű szerkezetekből univerzális gép készíthető, tehát bármely egész számokon felépített feladatra lehet megoldást találni. Aztán hamar kiderült, hogy hát persze nem így van, mert még a digitális logikai számítógépeken, ezeken az egész számokon értelmezve is vannak olyan feladatok, amik megoldhatatlanak. Nem azért, mert ügyetlenek vagyunk, nem azért, mert lassúak a gépeink, hanem azért, mert elvileg megoldhatatlanak. Tehát az a logikai modell nem húzható rá. Igen. Tehát, de nem csak annyi, hanem a Gödel-tétel miatt, ez egy nagyon-nagyon mély kérdés, mivel nagyon, ma is, nagyon sokan nem tudják, még hogy számítógépmérnökök vagy azok sem, hogy milyen mély dolog ez, hogy rájöttek arra, ugye Gödelnek ez a nagy nevezetes dolga, Arisztotelész óta a legnagyobb logikai eredmény, hogy a korlátjait, a logikai gondolkodás korlátjait megszabta, hogy vannak olyan igazállítások, amiről elvileg sem dönthető el, hogy igaz-e vagy hamis. Hadd kérdezem meg, mert szerintem a hallgatóinknak a kérdéseit én már szinte hallom a lelki füleimmel, hogy vajon mi szükség van arra, hogy foglalkozzunk az emberi érzékelés, látás, tapintás számítógépesítésével. Miért kell egyáltalán a gépekbe ezt beültetni, ezt a képességet, hogyha igen, én csúnyán akarom megfogalmazni? Igen, hát egyszerűen azért, mert van sok olyan gyakorlati feladat, most majd mondok két nagyon egyszerűt, ahol enélkül nem tudjuk a feladatot megoldani. Például, ha mi le akarunk másolni néhány oldalt egy folyóiratból vagy egy könyvből, akkor sem automata, sem betanított kutya, macska, csak homo sapiens tud lapozni. Egy ilyen primitív dolgot, hogy lapozunk, ezt előbb-utóbb meg lesz egyébként, hogy... Na hát, ez nagyon érdekes. De nagyon sok tényleg egyéb dolog van. Tehát amikor mi kapcsolatba lépünk, akár robotok, ugye mondjuk a jövő robotjai megint csak éppen ebben az érzékelő számító gép, érzékelő számító beavatkozó lépő tapintó gépeknek a világában lesz ez nagyon fontos. De ez csak a dolognak az egyik része. A másik része az, hogy tanulni is tudunk ezektől az idegrendszeri működésektől, tehát a látás, hallás, tapintással kapcsolatos dolgokból olyan bio-neuro-inspirálta gépeket tudunk csinálni, amelyek ügyesebbek. Megint nem a logikai feladatokban, nem a számok összeadásában, szorzásában, osztásában, de ügyességi mutatványokban. Ugye? Szinte minden ügyességi feladatra, térődőbeli ügyességi feladatra tudunk olyan állatot, ami gép nem tud utánozni, nem utánozni, megközelíteni sem. Például élesebben lát egy sas, mondjuk, mint mi, igen, mi emberek. De mondjuk egy majom, ahogy átugrik két inda között, és így tovább. Ugye gondoljunk ezekre a humanoidnak nevezett nevetségesek, ezek a szappan reklámokhoz hasonló tudományos nevek, nem humanoid, hát alig tud lépni. Ugye 20 évig sikerült, hogy most már valahogy egy ilyen kis törmzsi valami egy-két lépést tud tenni. Most gondoljuk ahhoz képest, hogy mondjuk egy gyerek vagy akár nem egy gyerek, hát egy majom, vagy hogy úszik például egy delfin, és így tovább. Hát ezek mind olyan dolgok, ahol az érzékelés és a mozgás és a számítás, ez integráltan egész másképp működik, mint a klasszikus számítógépek. De ez csak az egyik része. A másik rész, amikor kapcsolatba lép az elektronika, a mesterséges dolog az élő világgal. Aha, akkor ez lesz az, amiről én már hallottam rebesgetni embereket, hogy ez a bionikus szem, ez jó lesz arra is, hogy nem látó embereknek látást ad. Igen, na most itt nagyon-nagyon vigyázni kell, mert olyan vágyakat és reményeket is ébreszthetünk, amelyek nem reálisak. Tehát a protézisek világában, ugye a legelső ilyen, hogy úgy mondjam, protézis volt, a szívritmus szabályzó. A pacemaker. Aztán egy nagyon sok minden történt, de például egy nagyon-nagyon fontos új lehetőség a mesterséges kochlea. Halláskáros útaknak visszaadja a hallását. Körülbelül 100 ember van a világon, 100 000 ember van a világon, akikbe műtéttel beépítettek ilyet. Mesterséges retina, vagy szem, vagy ilyesmi, ilyen még nincs. Kísérletek vannak, és pár hónapja van 5 olyan személy, akibe Los Angelesben Mark Humayun professzor és munkacsoportja beoperált, beépített egy olyan picike kis csipet, nagyon egyszerűbb, ez még nem számítógép, egy nagyon pici kis csipet, 4x4-es felbontással, 4x4, 16 pixelen keresztül, olyan emberek, akik már láttak egyszer, és aztán megvakultak, és aztán most újra mozgatják a fejüket, és szkennelik a világot. Érzékelnek 16 pixellel. De ez borzasztó primitív, ez borzasztó egyszerű, nagyon-nagyon vigyázni kell. De működik. De ez óriási dolog. Óriási, ez egy óriási hatalmas áttörés. Lépés. Igen. Na most ez az önök módszerén alapul? Nem, ez összesen csak annyi, hogy egy kamerával közvetített képből a kontúrokat átviszi. Igen, 16 pixel. Na most, 2 hét múlva itt Budapesten lesz a neuroszámítógépes világkonferencia, amit mi szervezünk itt Budapesten, és Mark Humayun professzor is jön, és még 7-8 ilyen retina protézis kutató csoport vezetője, ahol ezekről lesznek előadások. Na most éppen az a kérdés, hogy hát ma sokkal bonyolult, most sokkal többet tudunk arról, hogy a szem hogy működik, és hogyan lehet majd olyan protézist csinálni, és betenni, ami ezt pontosabban utánozza. Elérhető ön szerint a tökéletes emberi látás gépi megvalósítása? Na most én nem vagyok kompetens ennek a részletes vizsgálatában, hiszen nem tudom, hogy mi az, hogy emberi látás. Most az élet különös adománya, hogy éppen Botond fiam volt Berkeleyben, aki Wörblin professzorral fölfedte, hogy a retinában nem egy kimenet van, hanem körülbelül egy 10 csatorna, ami közvetíti a látványt, és hát azután több sikeres fiatal munkatársam, Bája Dávid, Rekecki Csaba és mások dolgozunk ezen a úton. Hogyan tudunk a mi celluláris CNN hullámszámítógépeinken utánozni olyan jelenségeket, amelyeket most már megismertünk a retinából. De a válasz lényege az, hogy azért nem tudom azt mondani, hogy lesz vagy nem lesz, és hogy mikor lesz, mert ez egy, azt hiszem, nyitott kérdés. És egyáltalán, amikor mi azt mondjuk, hogy látást visszaadni, azt valószínűleg tartom, hogy az a fajta látás, amivel mi rendelkezünk, az valószínű mesterségesen nem utánozható, vagy legalábbis a belátható időben. De az is lehet, hogy kitalálnak egy olyan más módszert, egy biológiai módszert, ami regenerál bizonyos típusú vakságot okozó dolgokat. Tehát ez egy bonyolult kérdés, és itt nagyon óvatosnak kell lenni, és különösen meg kell tanuljuk azt, hogy a kérdésre többféle válasz van, legalább 3. Igen, nem, és a harmadik, hogy nem tudom. Most hát én ezt mondom, hogy nem tudom. Ez utóbbi. Minden esetre Roska Tamás professzor úr kutatásai nagyon érdekesek. A jövőben is azt hiszem, hogy sok izgalmas eredményt lehet majd felfedezni. Van-e valamilyen internetes oldal, ahol utána lehet nézni az ön kutatásainak? Igen. Szeretnék 2 internetes címet megadni. az egyik, de ha rámennek egyébként a google.hu-ra, akkor ha odaírják, hogy Roskatamás is lehet, vagy, igen, vagy ez igen, a legegyszerűbb. A Staki is, meg a PPK, az is mind a kettő jó. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Igen, tehát az egyik, ahol a doktoranduszok munkái ott vannak, és nagyon tanúságos, mert itt olyan kiváló fiatal emberek vannak, akik már nemzetközi hírnévre tettek szert, tehát a www.itkppke.hu, a második pedig a nincs www, tehát csak http, stb. lab.analogic.staki.hu. Köszönöm szépen, és további sok sikert és eredményes kutatást kívánunk. A hét elején örömmel küldtem el netnyelvész barátomnak egy ajánlatot, hogy mivel foglalkozunk az infószótárban. Egy olyan szó, amivel mi igazából rendszeresen foglalkozunk ebben a műsorban, csak nem nyelvileg. Igen, nem magyaráztuk még meg a kifejezést, a tweak, vagy tweaky. Ilyen, tweaky? Így is lehet mondani? Úgyis találkoztam már vele, de először áruljuk el, hogy miről van szó. Vannak olyan alkalmazások, olyan programok, amelyek vagy az egész operációs rendszerünket, vagy az egész rendszerünket, vagy annak egy elemét tudja konfigurálni, úgy beállítani, ahogy azt vagy csak kinkeservel, vagy pedig egyáltalán nem tudhatjuk megoldani a rendszer menükészletéből kiindulva. Magyarul igazi buherátor programok ezek. Cseles, trükkös megoldásokat kell alkalmaznunk ahhoz, hogy be tudjam ezeket a lehetőségeket állítani. Esetleg más segédprogramokat kellene hozzá telepítenem, amelyek mondjuk a videokártyámnak a rejtett lehetőségeit kihasználják, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy kategória, hogy tweak? Ez bizony egy... Na most ennek a névnek ez az angolul, ugye ez a tweak, a trükk, csel. És egyébként ráadásul még jelenti a beállítást is, ez a kifejezés természetesen, de ez már ilyen áttételes jelentés, többszörös jelentés, és ez tulajdonképpen már egy program csoportá, egy program kategóriává is vált. Tehát az az érdekes dolog van itt nyelvileg, hogy az eljárásnak az elnevezése, a megnevezés, tehát ez a fajta beállítás, amit angolul tweaknek hívnak, ez már egy ilyen képi, metonimikus névátvitellel született, mert valójában itt a trükk, a szó eredeti jelentése, csalás, csel, ilyesmi, nem csalás, csak csel, trükk. Ez metonimikusan, képileg... Ez a csíp, amire gondoltál a csalás. Igen, igen. Képileg felvette a beállítás jelentést, tehát amikor úgy buherálni kell valami nagyon bonyolult rendszer, és ez az eljárás, illetve ezeknek az alkalmazásoknak a célja, ez az eljárás, ez a trükkös beállítás, ez névvé is vált. Tehát ilyen többszörös névátvitellel van dolgunk. Úgyhogy így tűnik fel az internetes letöltő helyeken, például a tömörítő programok, vagy éppen böngésző programok után most már megjelennek egy ilyen is a tweak programok. Így van. Infoszótár jövő héten is. Na, Csüti, Cati, mi történik a cseten? Teljesen meg vagyok fenyegetve, viszont mi mindig 13-an vagyunk. Miért? Mi történik? Hogy megfenyegettek? Semmi. Nem mondod el? Miről beszélgetnek ott a cseten? Össze-vissza, semmi igazából, semmilyen értelmes dolga, de Pascal most az előbb közölte, hogy most nagyon vigyázzak magamra, mert logolja az egészet. Hűha, na most akkor tényleg vigyázzál. Viszont akkor térjünk rá arra a témára, amit te kiszemeltél magadnak. Azt mondtad nekem délután, hogy Norbit eddig nagyon szeretted, Robert Norbit. De most Sobi Norbi. Most már kezd egy kicsit eleged lenni belőle, mert már a vabból is ő folyik. Nem, nincs ebből a szempontból belőle elegem. Csupán tegnap megharagudtam rá, ugyanis tönkretett a délutáni programomat. De ezt hogy érted? Így, ahogy mondom. Volt Margit szigeten a rendezvény, és ezért így keresztbe húzta az egyik nagyon kellemes tegnap délutáni programomat. Moziba menés helyett mondjuk fitness edzésen keresztül. Elmagyaráznak kicsit érthetőben? Fűben fetrengés helyett. Akivel voltam, annak oda kellett mennie. Hova? A Margit-szigetre, a Norbihoz ugribugrizni. Jó, na tárgy akkor. Mi van a Vapon és mi van SMS-ben? Az a lényeg, hogy Norvi ugye eddig először volt a televízióban, aztán megjelent videókazettán, aztán kiadta utána a könyvét, aztán lefogyasztott egy csomó embert, abból is írt egy könyvet, abból is készültek videókazetták, most pedig a Vapon lehet elérni. Pontosabban a feleségét lehet Vapon elérni, ő tornamutatványokat mutogat. De hogy lehet elérni? Keresztül. Írok egy Vapon valamilyen üzenetet? Fölmész a Vapra, fölmész egy szolgáltatónak a Vap portájára, és ott megkeresed a menüben, és ott van Rubin Dréka, hogy... És fitness tanácsokat ad. Ilyen reggeli torna, bárkinek, aki éppen fogyókúrázni szeretne. A másik a sokkal jobb, Norbinak... Jó, ezt értem, hogy aki fogyókúrázni szeretne, na de... Meg aki hát, mozogni egy kicsit. Valaki fogyókúrázni szeretne, akkor gondolom elolvas egy ilyen könyvet, hogy milyen módszerekkel lehet. De nincs meg a könyv, gondolom. Vagy de itt az a könyv, friss gyakorlatok, tehát ez az a lényeg, hogy minden reggelre más gyakorlatot mutat be a Réka. Igen, Árpi, szerintem ez nagyon jó. Hát megadja a napi tanácsokat, az ötleteket, erre vagyok kíváncsi, hogy miért a VAP ehhez a jó csatorna? Miért a mobiltelefon? Mert a telefon az mindig nálad van, de internet nem mindenkinek van. Aha, tehát például kimegy valaki a Margit-szigetre, ott fut, például. És akkor ott kapja meg a következő tanácsot, tippet a fitnessedésre? Nem, tehát a Vapra, a Rékát egész nap nézegetheted, Norbinak a tanácsait kapod meg este 6-kor a következő napra vonatkozóan, de ezek ilyen dolgok, hogy nem tudom, hogy mennyire ismered mondjuk ez az update módszert, a könyvében is benne van minden... ételt kódokkal látott el, 1-es, 2-es, 3-as kódúak, melyiket eheted egész nap, melyiket csak délig, melyiket 3-ig, és akkor ezeket kapod meg, hogy mit tanácsol, mit tegyél holnap, és akkor jelzi, hogy de vigyázz, mert ez csak 3-ig eheted. Akkor azt hiszem, hogy ebben van egy kicsit ilyen pórás szerepe a mobiltelefonnak, ugye? Tehát, hogy még akkor is figyelmeztet, amikor adott esetben nem jutna eszedbe, hogy most figyelned kellene az étkezésre, vagy valamilyen fitness mutatványra, hogy el kell végezni valamilyen tornát. De most képzeld el azt az embert, aki 6 órakor megkapja az SMS-ét este, és akkor másnap mondjuk elmegy vacsizni, és akkor jaj, ne arra, hogy elfelejtettem, hogy a Norvi mit mondott, és akkor jelölt a telefonját, kikeresi az SMS-t. De ez egy ember típusnak jó, nem? Az ilyen típusú igen, szolgáltatás. Mondjuk aki ezt így csinálja, az már szerintem beteges egy picit, de tehát magát a tanácsokat... Nem, ez az, aki így másnap így utána néz. De ja, aki mondjuk így elkéri ezt az SMS-t, és mondjuk így másnap elgondolkozik rajta, hogy na jó, ebből az egyiket, vagy kettőt mondjuk betartok, akkor az még úgy egészen természetes. Akinek ellenvéleménye van, írja meg a cati@modernidők.hu címre. Akár. SMS-ben mit lehet csinálni? Mert van egy ilyen része is a szolgáltatás. Ez az SMS. Ez az SMS. De a Norbi SMS, Réka VAP. Ja, értem. Oké. Jó, hogyan lehet elérni? Szolgáltató honlapján, de a linket majd a modernidők.hu oldalon. Köszönöm szépen. Nem sok időnk van már hátra, de van itt két hír. Lehet, hogy csak a hír ismertetésére marad idő. Melyiket mondjam? Másként használják mobiljukat a férfiak és a nők, vagy pedig két éven belül megoldanák a spam problémát? A férfiak és a nők eltérő mobil használata. Jó. Ugye? Az M-Pocket elnevezésű brit mobil marketing cég felmérése szerint a játékokat főként a férfiak töltik előszeretettel mobiltelefonjukra, míg a nők körében elsősorban a csengő hangok tettek szert hallatlan népszerűségre az utóbbi időben. Van itt még csomó részlet ennek a hírnek, de már itt szerintem ezen is elkalandozhatunk. Igen, a férfiak a játékosabbak a mobiljukkal, tehát mi szeretjük úgy buherálni, te játszol a mobilodra, Zoli? Soha életben. Azt sem tudom, hogy mi van a menüpontja a játékmenüpontban. Hát egy speciális férfi felhasználó. Ezek szerint igen. Viszont nem is töltök le csengő hangokat a telefonomra. Szatika, tipikus nő. Semmi. Csengő hangokkal kapcsolatban. Semmi? Semmi. Abszolút semmi. Az előző telefonomra, mielőtt ellopták volna, arra egyetlen egy csengő hangot letöltöttem le. Én is egy csengő hangot töltöttem le eddig. Az a kedvenc filmem, a Csillagok háborúja egyik dallama volt. Talán a jövő héten majd még ennek a felmérésnek a további részleteiről beszélhetünk, mert még itt egy sor érdekes dolog kiderült. De eddig tartott ma a modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket a PC-ből CD-en MP3 Pro-ban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.